100 датаў полацкай мінуўшчыны. 5 стагоддзя нашай эры. На тэрыторыі сучаснага Полацку ўжо жывуць людзі. 862 год. Першыя летапісныя звесткі пра Полацк. 865. Полацк ваюе з кіеўскімі князямі Аскольдам і Дзірам. 907, 911, 941, 944. Полацкія дружыны удзельнічаюць у паходах на Царгорад, Канстанцінополь. Другая палова 10 стагоддзя. У Полацку княжыць Рагвалод. Узнікненне полацкай дзяржавы. Каля 980-га. Крывавае вяселле Уладзіміра з Рагнедай. Забойства Рагвалода і двух яго сыноў. Каля 988-га. Замах Рагнеды на Уладзіміра. Высылка яе з княжычам Ізіславам на радзіму. 992-й. Заснаванне полацкай епархіі. 1000 год. Смерць княгіні Рагнеды у манастве Анастасіі. 1001. Смерць полацкага князя Ізіслава. 1003-1044. Княжання Брачыслава Ізіславіча. Аднаўленне незалежнасці полацкага княства. 1021. Паход князя Брачыслава на Новгарад і бітва на рацэ Судомі. 1029. Нарадзіўся князь Усіслаў Брачыславіч Чарадзей. 1044-1101. Княжання Усіслава Чарадзея. Паміж 1044 і 1066. Будаўніцтва Сафійскага сабору. 1066. Паход князя Усіслава на Новгарад. 3 сакавіка 1067 году. Бітва на Нямізі. Ліпень 1067. Паланення князя Усіслава з сынамі падворшай. Верасень 1068. Кіяне вызваляюць Усіслава Чарадзея з вязніцы і абвяшчаюць яго вялікім князем кіеўскім. Сакавік 1069 году. Усіслаў вяртаецца ў Полацк. 1078. Перамога палачанаў над войскам Уладзіміра Мономаха. 14 красавіка 1101 году. Памёр князь Усіслаў Чарадзей. Каля 1104-га нарадзілася Ефрасіння Полацкая. 1129. Высылка полацкіх князёў у Візантыю. 1132. Палачане выганяюць кіеўскага стаўленіка і садзяць на княжый пасад Васільку з роду Рагвалодавічу. 1051. Полацкая веча высылае князя Рагвалода Васіля і прызнае Расціслава Глебавіча. Паміж 1152 і 1161 годамі дойліты Іоанн і арцель полацкіх майстроў за 30 тыдняў будуюць царкву Спаса, Спаса Ефрасіньеўскую. 1157 год. Князёўна Сафія, дачка князя Менскага і Полацкага валадара, выходзіць замуж за караля Даніі Вальдемара I. 1158. Выгнанне палачанамі князя Расціслава і вяртанне Рагвалода Васіля. 1161. Ювелір Лазар Бокша стварае крыж Ефрасінні Полацкай. 1167 год. Паломніцтва ігумені Ефрасінні у святыя мясціны і яе смерць у Іерусаліме. 1186-1216 гады. Княжання вялікага князя Полацкага Валодшы і яго барацьба з крыжакамі. 1187. Перанясенне мощаў святой Ефрасінні Полацкай з Іерусаліму у Кіева-Пячорскую лаўру. 1239. Вінчання полацкай князёўны Параскевы з Александрам Яраславічам, Александрам Невскім. 1240. Удзел полацкай дружыны ў бітве са шведамі на Неве. 1242. Ваяры з полацкай зямлі удзельнічаюць у разгроме нямецкіх рыцараў на Чудскім возеры. 1260 год. Палачане разам з продкамі літоўцаў, латышоў і эстонцаў разбілі крыжакоў каля возера Дурбы. 1262. Веча запрашае ў Полацк князя Таўцівіла. 1307. Полацкая земля ўваходзіць у вялікае княства літоўскае. 1325-1399 гады. Жыццё Андрэя Альгердавіча, апошняга полацкага князя. 1333-1366, 1375-1382, 1386. паходы рыцараў інфлянскага або лівонскага ордэну на полацкую зямлю. 1362 год. Войска вялікага князя Альгерда разграміла татараў у бітве на сініх водах. 1380. Князь Андрей Полацкі камандуе правым флангам маскоўскага войска ў Куліковскай бітве. 15 ліпеня 1410 году Полацкі полк на чале з Іванам Няміром бярэ ўдзел у Грунвальдскай бітве. 1422. Полацкія ваяры ідуць у Чэхію на дапамогу гусітам. 7 кастрычніка 1498 году горад атрымлівае прывілей на магдэбургскае права. Каля 1490-га, пасля 1551 году. Жыццё і дзейнасць Францыска Скарыны. 1504 год. Утварэнне полацкага ваяводства. 1512. Скарына атрымлівае ў Падуанскім універсітэце навуковую ступень доктара медыцыны. 1513, 1515, 1518, 1519. Напады маскоўскіх войскаў на Полацк. 8 верасня 1514 году. Перамога над маскавітамі пад Воршай. 6 жніўня 1517. У Празе выходзіць псалтыр, першая беларуская друкаваная кніга. 1517-1519 гады. Францішак Скарына выдае ў Празе на зразумелай народу мове 23 кнігі Біблії. Люты 1563. Полацк захоплены войскам Івана Жахлівага. Знішчэнне і вывад у палон полацкага жыхарства. Люты 1564. Найвышэйшы гетман літоўскі Мікалай Радзівіл разграміў маскавітаў на рацэ Улі. 1569. Унія вялікага княства літоўскага з Польшчай і ўтварэнне Рэчы Паспалітай. Жнівень 1579. Войскі Степана Батуры вызваляюць Полацк ад маскавітаў. 1581 год. Адкрыццё полацкага езуіцкага калегіуму. 1585. У Полацку створаны тэатр. 1588. Прыняты трэці статут вялікага княства літоўскага, які дзейнічаў у прыдзвінні да 1831 году. 1596. Берасцейская царкоўная унія. 1623 год. Забойства полацкага уніяцкага арцыбіскупа Есафата Кунцэвіча. 1629-1680. Жыццё і дзейнасць Сімеона Полацкага. 1633. Маскавіты захапілі і спалілі Полацк. 1654-1667 гады. Горад захоплены царскім войскам. Вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай, у гады якой загінуў кожны другі жыхар Беларусі. Кастрычнік 1661. Разгром маскоўскага войска князя Хаванскага пад Кушлікамі. 1684-1762 гады. Жыццё і дзейнасць полацкага уніяцкага арцыбіскупа Фларыяна Грабніцкага. Червень 1705. Пётр I з прыдворнымі забівае ў Сафійскім саборы уніяцкіх святароў. Травень 1710 году. Перад адыходам з гораду царскае войска ўзрывае храм Святой Сафіі. 1738-1750 гады. Адбудова уніяцкага Сафійскага сабору. 1738-1745 гады. Будаўніцтва ў Полацку мураванага каталіцкага сабору Святого Стэфана. 1740-1805. Жыццё і дзейнасць Габрыэля Грубара. 1761-1779 гады. Пабудова праваслаўнага Багаўленскага сабору. 1772. Першы падзел Рэчы Паспалітай. Правабярэжная частка Полацку і полацкага ваяводства, захопленыя Расійскай імперыяй. 1776. Утварэнне Полацкай губерні. 1780. Полацк робіцца сталіцаю забароненага рымскім папам ордэна езуітаў. Травень 1780. Візіт у Полацк імператрыцы Кацярыны II. 1787 год. У Полацкім езуіцкім калегіуме адчыненыя музей і карцінная галерея. 1787-1820. Дзейнасць полацкага выдавецтва, дзе выйшла болей за паўтысячы кніг на 10 мовах. 1793. Другі падзел Рэчы Паспалітай. Расія захапіла левабярэжную частку полацкага ваяводства. 1794 год. Паўстанне на чале з Тадэусам Касцюшкам. 1794-1851. Жыццё і дзейнасць Яна Баршчэўскага. 1806. Адчыненая полацкая уніяцкая духовная семінарыя. 1810-1885. Жыццё і дзейнасць мастака Івана Хруцкага. 10 червеня 1812 году. Адкрыццё Полацкай акадэміі, якая мела правы універсітэту. Ліпень 1812 Полацк занялі войскі французскага маршала Удзіно. 19-20 кастрычніка 1812 году. Штурм і ўзяцце гораду расійскімі войскамі генерала Вітгенштейна. 1818-1820. Выходзіў ілюстраваны літаратурна-навуковы часопіс «Месячнік Полацкі». 1820. Царскі ўказ пра закрыццё Полацкай акадэміі. 1822-1830 гады. Дзейнасць Полацкага піярскага ліцэю. 1823. Паліцыя раскрыла ў піярскім ліцэі падпольную арганізацыю. 1830-1831. Нацыянальна-вызваленчае паўстанне ў Беларусі, Літве і Польшчы. 1835 год. Адкрыццё Полацкага кадэцкага корпусу. 1839. Царкоўны сабор у Полацку прымае акт аб ліквідацыі уніі. 1840. Забарона ўжываць назву Беларусь у афіцыйных дакументах. 1850. У Полацку адкрыты помнік воінам 1812 году. 1863 год. Паўстанне Кастуся Каліноўскага. 1866. Праз горад прайшла Рыжска-Арлоўская чыгунка. 1872. Адкрыццё Полацкай настаўніцкай семінарыі. 1875. Выбары першай гарадской думы. Кастрычнік 1905. Агульная забастоўка, маніфестацыі і баі на полацкіх вуліцах. 1906. У горадзе адчынены першы кінатэатр. Красавік-травень 1910. Вяртанне з Кіева ў Полацк мосцяў найпадобнейшай Ефрасінні. Верасень 1910. Гастролі ў Полацку першага прафесійнага беларускага тэатру Ігната Буйніцкага. 1912. Адчынілася гарадская публічная бібліятэка. 1913. Дала ток першая полацкая электрастанцыя. 1915. У горадзе з'явіўся першы аўтамабіль. Адкрыццё ў Полацку беларускай кнігарні. 5 чэрвеня – дзень памяці святой Ефрасінні Полацкай, нябеснай апекункі горада і ўсёй беларускай зямлі.